Media Expert. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dnamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Niemal 8 tysięcy zachorowań na COVID-19 zarejestrowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy, zapowiedział minister obrony narodowej. Dziś setna rocznica urodzin Kazimierza Górskiego. Polskie Radio przygotowało specjalny serwis. O kolejnych prawie 8 tysiącach zakażeń koronawirusem w Polsce poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Z powodu COVID-19 minionej doby zmarło 216 osób. Trwa posiedzenie Rady Medycznej z udziałem premiera, podczas którego analizowane są najnowsze dane. Specjalny numer telefonu czy nawet wideorozmowa. Szpitale starają się pomóc w kontakcie pacjentów z ich bliskimi w czasie pandemii. Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie przekazało telefony komórkowe 120 szpitalom, które dołączyły do programu Bądź przy mnie. Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, profesor Małgorzata Krajnik, przekonuje, że nie wszyscy pacjenci mają ze sobą telefony komórkowe i dlatego na oddziały covidowe szpitali, które zgłosiły się do programu Bądź przy mnie, są one przekazywane przez towarzystwo. Telefon, który byłby w użyciu personelu medycznego, który mógłby się zatroszczyć o to, żeby właśnie podejść do chorego, zadzwonić, przytrzymać, pokazać. Do programu Bądź przy mnie przyłączył się m.in. szpital imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie, mówi rzeczniczka Anna Górska. Rozmowa z bliskimi to dodatkowe, bezcenne lekarstwo wzmacniające każdą terapię farmakologiczną. Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie podkreśla, że szpitale cały czas mogą dołączać do programu Bądź przy mnie. Bartek Maziarz, Radio Kraków. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister obrony narodowej. Zostanie na nim omówiona sytuacja w rządzie, w tym ubiegłotygodniowe działanie polityków Solidarnej Polski i ich głosowanie razem z opozycją. Mariusz Błaszczak powiedział, że rząd ma plan rozwoju dla kraju po zakończeniu epidemii, ale do jego realizacji potrzebne jest wspólne działanie. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica udowodniła, że potrafimy skutecznie rządzić. Warunkiem wprowadzenia nowego planu jest jedność, a więc robimy wszystko, żeby jedność została zachowana. Ja jestem optymistą. Sądzę, że mimo różnic, gdyby nie było różnic, nie bylibyśmy koalicją, tylko bylibyśmy jedną partią, że mimo różnic przewalczymy te wszystkie nieporozumienia. W ubiegłym tygodniu 17 posłów Solidarnej Polski głosowało razem z opozycją za uzupełnieniem porządku obrad o informację wicepremiera Piotra Glińskiego dotyczącą Funduszu Wsparcia Kultury. Reforma emerytalna sprzed kilkunastu lat była nieudana, a Prawo i Sprawiedliwość kończy likwidację OFE, którą zaczęła Platforma Obywatelska, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Dziś rząd ma się zająć projektem ustawy zakładającej zmiany w otwartych funduszach emerytalnych. Mają być one przekształcone w indywidualne konta emerytalne. Krzysztof Bosak powiedział, że jego postulatem jest oparcie systemu emerytalnego na prywatnej własności. Ja jestem zwolennikiem emerytury obywatelskiej, to znaczy jednakowa niska państwowa emerytura wypłacana z składek i podatków, a resztę oszczędzajmy w miarę możliwości sami. Generalnie społeczeństwo się starzeje, mamy za niski przyrost naturalny i po prostu jest coraz większy problem w perspektywie kilkudziesięciu lat, będzie coraz większy problem z uzyskaniem wystarczającej wysokości składek na wypłatę obiecanych emerytur. Projekt rządowy daje wybór dla oszczędzających w OFE między gromadzeniem pieniędzy na emeryturę na nowym, indywidualnym koncie emerytalnym lub przeniesieniem środków na konto w ZUS. Dokładnie 100 lat temu urodził się Kazimierz Górski, legendarny trener, twórca sukcesów polskiej reprezentacji w piłce nożnej w latach 70. W plebiscycie pisma Piłka Nożna został uznany za najlepszego polskiego trenera XX wieku. Do historii przeszło jego powiedzenia: piłka jest okrągła, a bramki są dwie, czy dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Trener Górski zmarł w 2006 roku. Podczas uroczystości pogrzebowych nie zabrakło wychowanków wybitnego szkoleniowca, m.in. Henryka Kasperczaka. Pożegnaliśmy Kazia, wielką osobowość, człowieka, którego żeśmy bardzo szanowali. Oprócz tego był to człowiek, który zawsze umiał znaleźć wspólny język z nami. Można by było go traktować jako wielkiego pedagoga, psychologa, no ojca naszego, który stworzył świetną drużynę.

in platform double suede. Yeah, there she was, like disco lemonade. Yeah. I smell sex and candlelit here. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Yeah, yeah, mama, this surely is a dream. Yeah, mama, this surely is a dream. Yeah. I smell sex and candlelit here. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Dig it. Yeah, mama, this surely. This surely is a dream. Yeah. Yeah, mama, this must be my dream. Na początek naszego dzisiejszego spotkania pozwolę sobie przeczytać notkę ze strony internetowej programu Trzeciego Polskiego Radia, którą w sumie sam napisałem na potrzeby dzisiejszej audycji, tak jak to robię co tydzień. Zestaw nagrań wybierany co tydzień do wtorkowego wydania Trójkowo-Rokowo jest zawsze wynikiem subiektywnego podejścia autora programu do gigantycznego tematu, jakim jest muzyka rockowa. Wiadomo, że ilu jest fanów rocka, tyle istnieje definicji tego, jakże olbrzymiego i niemalże bezgranicznego w swoich horyzontach gatunku. W takich sytuacjach mogą rodzić się pytania, czy utwór A jest mniej lub bardziej rockowy niż B, albo czy pieśń C na pewno mieści się w ramach ogólnie przyjętej konwencji. Audycja trwa niecałą godzinę i nie bardzo jest czas na to, by rozwikłać ów ambaras. Te minuty pożytkujemy na bezkonfliktowe granie dla każdego. Never get to be, never get to heaven, never get to cool as you stop paying your dues. Yeah, what can a pop art do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Life's a wife, life's a son, stay a drink until morning comes. Go back to your mama, she'll take care of you. Country girl, take my hand, lay me through this deceased land. I am tired, I am weak, I am worn. I have scorn, I have sin on my soul. It's unclean. Your head, wake up drunk and bleeding in some strange bed. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Country girl.

formacja Blair, oczywiście, którą bardzo lubimy we wtorkowym wydaniu trójkowo-rokowo. Trójkowo-rokowo codziennie od poniedziałku do czwartku między 10 a 11 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj na podwórku polskim spędzimy kwadrans. Tak, bo ostatnio Leny Valentino, ostatnio grupa Negatyw i tak kręciliśmy po tym Śląsku, a żeby było jeszcze dokładniej, to po Mysłowicach dokładnie, no i dzisiaj Mysłowic, jakby nie było. Wiadomo, historię grupy można podzielić na dwa okresy i przyznam się Państwu szczerze, że tego drugiego po odejściu Artura Rojka jakoś nie śledzę, ale pierwszemu się przyglądałem, no i mogę wyróżnić taki swój top. przewijać brudnych ulic, a latarnie nie świecą. I można udawać, że można na spacer pójść. I to na pewno mój top, jeżeli chodzi o grupę Mysłowic z okresu z Arturem Rojkiem. Płyta z rozmyślań przy śniadaniu, rok 1997, zwykły dzień, a potem Chłopcy z albumu Miłość w czasach popkultury. 2 minuty do wpół do 11:00, no to teraz powrót do starszej szkoły polskiego rocka, właściwie rock'n'rolla i dwa przykłady zespołów jakże bardzo trójkowych. I tutaj nazwa trójkowo-rockowo jak najbardziej na miejscu. Trafiamy w sam środek tarczy tym razem, takiej, która no już ma 3 dekady. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę. Prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u siebie. Co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Naprawdę kocham cię, nie zmywasz mi Polsko, że spóźniłem się. Nie zmywasz, że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił, będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły, będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Trójkowo, rokowo, jak najbardziej. Trójkowo, jak najbardziej rokowo. Sztywny Pal Azji, rok 1987 i jeszcze Grundig, i jeszcze kasety. No ale myślę, że z drugiej strony radia też zabrzmiało dzisiaj bardzo dobrze. I jeszcze z tego okresu mam jedno nagranie. A to był rok 1991, Róże Europy, Radio Młodych Bandytów. No to powspominaliśmy troszeczkę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Czego to państwo nie robią o tej porze? Pani Ania walczy ze skutkami słynnego zastrzyku teraz. Pan Paweł akurat nie ma klientów w pracy, więc pozwolił sobie, żeby napisać. A jeszcze pan Łukasz na spotkaniu online udaje, że jest. Bardzo to miłe. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Trójkowo, rokowo do 11. No i chciałbym, abyśmy otworzyli kalendarz. Gdyby żył, skończyłby dzisiaj 79 lat i na pewno byłaby dobra impreza w Nowym Jorku. Wiadomo, że z okazji urodzin takiego artysty jak Lou Reed można by było zrobić niejedną audycję radiową. My dzisiaj ograniczymy się tylko do 3 minut z płyty wydanej w 1972 roku Transformer, album wyprodukowany m.in. przez Davida Bowiego. 79 lat dziś skończyłby Lou Reed. 20 minut do godziny 11, trójkowo-rokowo. Witam tych z Państwa, którzy dopiero teraz włączyli radio i chciałbym oznajmić, że przenosimy się do Cleveland w stanie Ohio. Tam 26 lutego, czyli parę dni temu, grupa Cloud Nothings wydała swój nowy album. Another alone that I need to keep. Tak, w miniony piątek Cloud Nothings z Ohio wydali swój nowy album zatytułowany The Shadow I Remember. I czego możemy się spodziewać? Amerykańskiego typowego indie rocka. A my amerykański typowy indie rock bardzo w trójkowo-rockowo lubimy. Nothing Without You. Dziś jeden fragment z tego wydawnictwa. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jak to miło, że państwo ciągle się meldują. Cieszy nas to niezmiernie. King Gizzard and the Lizard Wizard. Ja nie nadążam za panami, a mamy już kolejny album. If not now, then when? Tak rozpoczyna się kolejny, który to już, album King Gizzard and the Lizard Wizard. Tak jak powiedziałem państwu przed piosenką, no nie nadążam. Nie nadążam, ale staram się śledzić bacznie to, co z obozu tych Australijczyków płynie do naszych uszu, a wypłynęła kolejna bardzo dobra płyta, która czuć może, że jest kontynuacją tej wcześniejszej, która zatytułowana była powiem po polsku KG, a ta LW, czyli skrót od nazwy grupy. Więcej materiału z tego wydawnictwa jutro po godzinie 20 w audycji Dogrywka. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. 11 minut do godziny 11. Kolejna grupa. Dlaczego się dzisiaj tutaj znalazła? Chyba dlatego, że wczoraj skończyłem świetną książkę na jej temat. Rok 1985, The Head on the Door, formacja The Cure, szósty studyjny album po powrocie Simona Gallupa i Paula Thompsona. Pierwsza płyta z Borisem Williamsem, Kyoto Song. Z płytą Head on the Door Państwa jeszcze zostawimy, tymczasem 6 minut do godziny